Doby silate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 maja, jest 19. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest kompromis w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City po tym, jak monument chciał usunąć burmistrz miasta. Siódmy dzień poszukiwań trzech górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, na razie bez przełomu. Będzie też korespondencja z Azji i opowieść o pewnej ucieczce. Pomnik Katyński w Jersey City zostanie na nabrzeżu rzeki Hudson, ale zostanie nieznacznie przesunięty, poinformował dyrektor wykonawczy Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Erik Lubaczewski. To miejsce jest wręcz lepszym miejscem, jest wspaniałym miejscem, jest kilkadziesiąt metrów dalej, jest na samym nabrzeżu, będzie zrobiony nowy mini park na nasz monument i myślę, że mamy lepszą rezolucję niż ktokolwiek się spodziewał. Po tym, jak burmistrz miasta Stephen Fulop postanowił usunąć monument, w sprawę zaangażowała się amerykańska Polonia, społeczność żydowska i polski rząd. Z polskiej strony ja chciałem powiedzieć, że zaangażowany był bardzo pan premier Mateusz Morawiecki, który był briefowany i także stał za dobrym dialogiem, za tym, żebyśmy doszli do tego i zrobili to bardzo dobrze. W czasie najbliższej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda złoży kwiaty przy pomniku katyńskim w Jersey City. Wcześniej podziękował środowiskom polonijnym za mobilizację i podjęte inicjatywy. Zawiązano m.in. Komitet Obrony Pomnika. W jego skład weszło wiele organizacji polonijnych. Joanna Scheuring-Wielgus, która wczoraj odeszła z Nowoczesnej, nie zamierza na razie zakładać nowej partii. W Pulsie Trójki nie wykluczyła jednak, że w jesiennych wyborach samorządowych wystartuje w Toruniu. Jeszcze nie podjęłam takiej decyzji, zobaczymy co będzie. Ale myślę, że w Toruniu, tak jak w wielu miastach, dobrze by było, gdyby jednak ten kandydat, który będzie powiedzmy kandydatem anty-PiS, był kandydatem szerokiej koalicji. Jakie jeszcze plany na przyszłość ma była już członkini Nowoczesnej? Będę jeździła po Polsce tak, jak jeździłam. Będę wspierała kandydatów na prezydentów i burmistrzów tam, gdzie oni będą naprawdę okej. Okay. A których kandydatów? Także kandydatów Nowoczesnej albo Platformy? Tak. Wczoraj z Nowoczesnej na znak solidarności z Joanną Scheuring-Wielgus odeszła Joanna Schmidt. Dzisiaj o opuszczeniu szeregów partii poinformował jej założyciel Ryszard Petru. Będzie posłem niezrzeszonym. Siódmy dzień trwa akcja poszukiwania trzech górników kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Zainstalowany w nowym odwiercie mikrofon działa, ale zarejestrował tylko szum wody. O szczegółach reporterka Polskiego Radia Katowice Paulina Kurek. Mikrofon w nowym odwiercie działa, podała Jastrzębska Spółka Węglowa. Urządzenie zostało opuszczone otworem do chodnika H10, ale nie zarejestrowało żadnych sygnałów oprócz szumu wody. Ratownicy cały czas usiłują obniżyć poziom zalewiska. Woda odprowadzana jest dzięki dotychczasowemu układowi pomp na sprężone powietrze. Jednocześnie na dół transportowane jest wydajniejsze urządzenie zasilane elektrycznie, które będzie zmontowane na miejscu. Pompa elektryczna zostanie zainstalowana jako druga w kolejności od lustra wody. JSW podkreśla, że ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Rano poinformowano o wywierceniu drugiego otworu z wyrobiska, które znajduje się nad zawalonym chodnikiem. Otwór miał sięgnąć w miejsce, w którym prawdopodobnie uwięzieni są górnicy. Ratownicy opuścili tam przewód z przenośnym telefonem ratowniczym oraz pakietem żywnościowym. Jak tylko uda się opróżnić zbiornik, korytarz przeszukają ratownicy. Władze Korei Południowej zapowiedziały zbadanie doniesień medialnych dotyczących sprawy pracowników z północno-koreańskiej restauracji w Chinach, którzy uciekli na południe. Zrobili to w 2016 roku. Część obywatelek północy twierdzi teraz, że ich wyjazd nie był dobrowolny. A więcej w relacji Tomasza Sajewicza. 12 pracownic restauracji i menadżer trafiło do Seulu ponad 2 lata temu. Ucieczka z kontrolowanej przez władze i będącej źródłem walut restauracji stała się przyczyną dyplomatycznych niesnasek na linii Pekin-Seul-Pjongjang. Władze Korei Północnej twierdziły, że północno-koreańskich obywateli siłą wywieziono na południe. W 2 lata od ucieczki część Koreanek z północy ma twierdzić, że do Korei Południowej przyjechały pod przymusem. Tak podaje jedna z południowo-koreańskich stacji telewizyjnych. Oskarżenia, w szczególności w trakcie gwałtownego ocieplenia relacji między Koreami, są na tyle poważne, że zajmie się nimi południowo-koreańskie Ministerstwo do Spraw Zjednoczenia. Nie jest jasne, czy władze Korei Południowej pozwolą na powrót domniemanych uciekinierek na północ. Agencja Yonhap podaje, że na razie odmówiły one składania wyjaśnień przed urzędnikami z południa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki, a teraz czas na sport. I Tomek Gorazdowski. 35 zawodników powołał trener Adam Nawałka na mundial w Rosji. Za tydzień kolejnych 7 zawodników pożegna się z mundialem, aż w końcu zostanie tych finalnych 23. W kadrze na razie jest 3 debiutantów. Sebastian Szymański z Legii, Szymon Żurkowski z Górnika i Krzysztof Piątek z Krakowi. Z zawodników, którzy nie byli do tej pory powoływani systematycznie, a w kadrze się znaleźli, są Jan Bednarek z Southampton, Tomasz Kędziora z Dynama Kijów, Jacek Góralski z Łudogorca i Wilczek z Brędby. A żeby nie dramatyzować, niepotrzebnie nie robić zamieszania, trener Islandczyków już dziś ogłosił ostateczną kadrę na mundial, tę 23-osobową. Heimir Hallgrímsson nie powołał żadnego zawodnika grającego w islandzkiej lidze. Na razie w kraju można skupić się na tym, co w lidze, co w ekstraklasie, co z mistrzostwem. Tytuł wydaje się odpłynął Lechowi Poznań, ale w klubie nie załamują rąk. Mówi o sobie i o piłkarzach trener Rafał Ulatowski. My też jesteśmy profesjonalistami. Oni są profesjonalistami. Wiemy o tym, że za 48 godzin z kawałkiem mamy mecz ligowy z Wisłą Kraków i to nie jest szatnia, która tęskni za trenerem, tylko to jest Lech Poznań. To jest Duma Wielkopolski, to jest klub, który ma jeszcze realne szanse na to, żeby w 2 meczach zdobyć 6 punktów. I z tym nastawieniem będziemy chcieli wejść do szatni i tak zainspirować piłkarzy naszą osobą, tym, co będziemy mieli im do przekazania, tym powrotem wiary w ich umiejętności, żebyśmy mogli wyjść z podniesionymi głowami po meczu w Krakowie, szczególnie tym następnym po meczu z Legią u siebie. Piłkarsko Wielkopolsce jeszcze trochę brakuje do Bawarii. W przeciwieństwie do Lecha stabilizuje się sytuacja w Bayernie Monachium. Skrzydłowy Arjen Robben i obrońca Rafinha przedłużyli kontrakty z mistrzem Niemiec. Obaj zdecydowali się zostać do końca następnego sezonu. Kilka dni temu na podobny ruch zdecydował się Frank Ribery. Skoro o Bayernie mowa, to jeszcze informacja z dziś. Real Madryt nie jest już zainteresowany pozyskaniem Roberta Lewandowskiego. Fin de la speculación, czyli koniec spekulacji. Irlandczyk Sam Bennett wygrał 7 etap Giro d'Italia. Na finiszu wyprzedził 2 Włochów, Vivianiego i Bonifacio. Liderem jest nadal Brytyjczyk Simon Yates, który ma 16 sekund przewagi nad Holendrem Tomem Dumoulin. Coraz mniej słońca i coraz więcej chmur. Nad zachodnią Polskę nasunął się niż z nadpółnocnej Europy, a wraz z nim deszcz i burze. Grzmi w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Zakopanem. Synoptycy ostrzegają, że burzom towarzyszyć będą silne podmuchy wiatru. Temperatura od 5 do 14 stopni. Jutro słońce, ale i deszcz, burza, a nawet grad. Na termometrach od 18 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przyda Ci się ekstra energia. Weź baton Go On. To źródło najwyższej jakości białka WPC dla silnych mięśni i dobrej energii. Świetny na trening i na co dzień. Batony Go On. Numer 1 wśród batonów proteinowych według badań CMR. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, sezon grillowy trwa. W tę sobotę w Lidlu ponad 100 produktów na grilla. Lista produktów na www.lidl.pl. A dodatkowo kurczak świeży 3,99 za kilogram. Woda niegazowana na łęczowianka tylko złotówka za butelkę przy zakupie 6 butelek. Oraz borówki amerykańskie 6,99 za opakowanie 300 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi Q3 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. W Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. przewaga dzięki technice. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 12 maja w Krakowie na Błoniach. Więcej informacji na vienalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life. Prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 11,5 minuty po 19. Teraz będzie sygnał. Proszę zrobić troszkę głośniej radio. Nie będzie wątpliwości, że to piątek. I jak to w piątek, lista przebojów programu trzeciego. Dziś do Państwa dyspozycji Agnieszka Łukasiewicz, czyli koleżanka Cukier, Halina Wachowicz, czyli koleżanka Helen i Piotr Baron, czyli dajmy na to kolega Cynamon. Pierwszy list do listy dotarł dziś o 18.06, napisała go Aga z Krakowa i informuje nas, że dziś nie będę mogła posłuchać całego notowania, ale wykopałam ciekawostkę ze 162. notowania listy przebojów trójki, która odbyła się dokładnie 33 lata temu. To nowość na 29. miejscu, Somebody Briana Adamsa. Ciekaw jestem, co na to Bobby 10. No i rozumiem, że w liście Agi jest zawarta sugestia, abyśmy posłuchali tego utworu. No i z przykrością muszę powiedzieć, że dziś tak nie będzie. Być może uda się jutro rano w poczekalni LP Trójki. To jutro od godziny 6, jak zwykle Państwa zapraszam. A nie odtworzymy Briana, dlatego że wybraliśmy dziś utwór z 55. notowania listy przebojów, które odbyło się 7 maja 1983 roku. A 55. to dlatego, że 35 lat listy. Na 10. wtedy Tears for Fears, Change. Na 9. Bime, Nie ma wody na pustyni. Na 7. David Bowie, Let's Dance. Na 6. Duran Duran. Na 5. genialny utwór Ken Logginsa, Welcome to Hard Light. Pierwsza trójka Lady Punk, Kryzysowa, Perfect, Wyspa Drzewo, Zamek. I numer 1 Manam, Kocham Cię, Kochanie Moje. Na 8. wtedy Michael Jackson i Billie Jean. She told me Mam nadzieję, że też się Państwu ładnie przypomniało. 55. notowanie listy przebojów programu trzeciego z 1983 roku. Wtedy na 8. Billie Jean i Michael Jackson. A mnie przypomniał się ten przyjemnie ciepły wieczór, kiedy Michael pojawił się w Warszawie na warszawskim Bemowie. Ależ był koncert. Zaczynamy poczekalnię dzisiejszego notowania listy przebojów trójki. Zawsze jest miło rozpoczynać od nowości, szczególnie jeśli to jest Manic Street Preachers i Distant Colors. Say what you want. Break my heart a thousand times, but it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. To Bobby Dziesiąty będzie wiedział, bo Bobby wie wszystko, ile razy prezentowaliśmy ten utwór w porannych poczekalniach sobotnich. Distant Colors, Manic Street Preachers, dziś nareszcie nowość na miejscu 50. Zapomniałem o takiej tradycyjnej formułce. Państwo tworzą atmosferę listy lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl, a ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki. I teraz kolejna na 49. Różowy, niebieski, Momo i Pablo Pavon. Niebezpiecznego wariata. Czy chcesz mnie takiego poranionego pajaca? Czy chcesz mnie takiego jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego jednookiego pirata? Jaki jesteś? O, będzie to, co będzie. O, jesteś, jaki jesteś. O, różowy i niebieski. Różowy, niebieski, Momo, Pablo Paweł, dziś na 49. Chciałem zameldować nową czterotygodniową słuchaczkę listy przebojów trójki, która już od 4 tygodni słucha z nami listy, ale napisać o tym nie miałem czasu dopiero teraz. Pozdrawiamy Iwona, Piotr i mała Klara. Klaro, witamy na świecie jak zwykle od trójki rock'n'rollowego życia. Muse na 48. Fragments and scattered debris. A na 48, jak słychać, news nad Działoszynem czarne chmury. Mam nadzieję, że nie będzie ekstremy. Walcuje listę wszechświatów, pozdrawia Rock Metal Heart, kwas Działoszyn. Pozdrowienia także, no to nad Działoszynem czarne chmury, a mgła nad Warszawą. Warius Manks, Kasia Stankiewicz, 47, 4 w dół. Mgła była taka, jakby ktoś wymazał gumką świat. Mogłeś popłynąć gdzie chcesz, niewiele widząc, lecz pierwszy raz słysząc siebie, pamiętasz, jak rano piłeś deszcz, parasole i do drzew przytulałeś się. Pamiętasz, że bez miłości ty jesteś przecież tylko nazwą, a zlepkiem paru cyr. A to był kres świata i początek przecież nic. Nigdy nie kończy się, wiesz, że to jest piękna mgła, piękna, gdy się oddala. Pamiętasz, jak rano piłeś deszcz, parasole i do drzew przytulałeś się. Przecież tylko nazwą, z lepkim paru cyr. Kasia ciągle pięknie śpiewa, Robert ciągle wymyśla piękne piosenki. Warius Manks, Kasia Stankiewicz, dziś z 43 na 47. Ale była fajna burza, lało wiaderkami, ale nie wiało i nie rzucało gradem. Luksus. Ja wracałam z rehabilitacji. Zawinęłam nogawki, zdjęłam skarpetki, zamiast butów ubrałam klapki i dalej, że przez kałuże. No to jednym słowem deszczowa piosenka, nie wiem w jakim mieście. A teraz Kuba Badach, wracam do siebie, 4 do góry na 46. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były z dźwięku szczelnej szyby. Na świat patrzę tak, zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję, nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Wracam do siebie, Kuba Badach. Kolega, który dziś prowadził LP Trójkę, chyba przewidział awans tej piosenki o 4 pozycje, bo dziś na 46, bo słyszałem ją rano w LP Trójce. No i na 45 witamy nowość, Cudem jest świat, Stanisława Celińska. Oczami dziecka patrzę na świat. Nieważne ile teraz mam lat,

tak utracił matkę swą. Jeden huk urwana dłoń. I gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie! To nie jest najłatwiejszy utwór, ale świetny Illusion. Kto jest winien? 3 w dół na 43. Wyżej na 42. Raduta Ordona, Hajda Maki i Andrzej Stasiuk. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy zieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Wielki samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale. Bóg skazał tak górę i tak nie. Rozszawaj te ludy syny. Pamiętaj te jak Mistrzostwa trwała. Żmękam naszych pochy poskalił na łamy. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak 100 gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły jak wystrzelone. Toczyły się na kołach lądy zapalone. Hajda Maki, Andrzej Stasiuk na 42. 4 w górę dziś, poważny awans na 41. Untamed, Lunatic Soul. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Lunatic Soul. Już nie pamiętam, który to z moich kolegów prorokował, że to będzie pierwsza dziesiątka listy przebojów programu trzeciego. Zresztą ja się dołączałem do tego głosu. Ale na razie poczekalnie, ale awans o 4 pozycje na 41. Na 40. skąd ten wir Leski? Skąd ten wir, że nie pod skórą ciosy w splot? Pożar w komorach długo trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod pobieg Christi kurz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir? Leski dzisiaj awansuje o 6 pozycji na miejsce 40, a na 39 z płyty Tischner Mocna Nuta Zygmunt Staszczyk Mietek 4 w dół. No tak to bywa w poczekalni, że jedne utwory w górę, inne nieco w dół. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera. Warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Mietek, Zygmunt Staszczyk, ten utwór na pewno pojawi się jutro w poczekalni listy przebojów między godziną 6 a 8 już Państwa. Teraz zapraszam. Witam. Po długim czasie udało mi się nakłonić moją żonę Edytkę i wspólnie słuchamy listy, a za oknem nie chcę padać. Prawdopodobnie, bo to jest dla mnie niejasne, z miejscowości Lipie ta korespondencja. Dziękuję bardzo. Teraz będzie korespondencja muzyczna dla wszystkich tych, którzy podróżują, jeśli na dodatek jest to para i są w sobie zakochani, to utwór idealnie pasuje. Road Songs for Lovers, Chris Rea, w dół na 38. Truck, deep blue shadows left pecha. Love came to us so easy, locked in a distant time. Wrote songs full of her. Wydaje mi się, że jutro ono też ładnie zabrzmi. Road Songs for Lovers, Chris Rea, dziś w dół na 38. No a teraz na 37. powrót do lat 80., bo powraca utworem Candy Crush, Kim Wilde. Jak ja się początkowo krzywiłem, kiedy usłyszałem ten utwór, a teraz coraz bardziej mi się podoba, chyba mi się chce jakieś porządne imprezy. Candy Crush, Kim Wilde, dziś na miejscu, niech mu sprawdzę, 37. A teraz mam taki oto list. Witamy w ten piękny wieczór, słuchamy listy przebojów trójki w naszym nowym domku. Na tarasie bardzo delikatny deszczyk dodaje uroku tej chwili. I teraz najważniejsze, Michał z Sabiną i Julcią, która ma na dziś termin urodzin. Słuchamy i czekamy. Pozdrawiamy wszystkich trójkowiczów z Bachowic. To wszystko napisał Michał. Panie Michale, jesteśmy z wami, przybijamy piątkę i wszystko na pewno będzie dobrze, jeśli pan pozwoli, dla Julci, na którą czekacie, zaśpiewa Julia. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. You never compromise. Trzymam kciuki za panią Julię Marcel, bo mi się podoba ta interpretacja od pierwszego razu. Like a Rolling Stone, Julia Marcel. Dziś niestety dwa w dół na 36. Ten utwór podoba mi się od zawsze i to właśnie w tym wykonaniu. Na 35. Prince. Właśnie od niego Sinead pożyczyła na chwilę tę piosenkę i zrobiła potem z tego ogólnoświatowy hit. To są dwa największe skoki w obrębie poczekalni. O 7 pozycji do góry na 35. Nothing Compares to You, Prince. I o 7 pozycji do góry z 41. na 34. Andrzej Dąbrowski, Zielono mi. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej ty. Ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. Właśnie ty w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. Zielono mi, czyli tak jak u państwa i u nas za oknem, Andrzej Dąbrowski dziś awans o 7 pozycji z 41 na 34. Dzień dobry panie Piotrze, z radością informujemy, że nowy słuchacz Julek, który ma 1,5 tygodnia już słucha listy i uczy się muzyki. Pozdrawiamy Zuzia i Paweł. Rodzicom dziękuję za list. Proszę kiedyś małego Julka, kiedy podrośnie, zabrać na jakiś dobry koncert. Może na Toto, u nas Alone na 33. Pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Then I realize there's no one left to call. Can't cry anymore. I'm alone. Już myślałem, że po naszych porannych interwencjach ten utwór dzisiaj znajdzie się na liście, ale jeszcze nie. Tak jak przed tygodniem na 33. Alone i Toto. I tak to bywa w poczekalni, że teraz z radością wstępujemy do sklepu z ptasimi piórami. Tam Joanna Kołaczkowska w Otchłani być bez pani. W Otchłani być bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki, wszystkie. W Otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. Bez drugiego brzegu, jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co doliną. W Otchłani żyć bez pana, to wieczność w sobie sama, jak droga, co donikąd, jak cnota z braku przygód. W Otchłani żyć bez pana, nie obraz to lecz rama, amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. W Otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami, niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W Otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic, wieczności nieprzekreślny, daj mi choć byt doczesny. Trochę się zaniedbałem, nie mam całej płyty, a muszę ją zdobyć, bo ten utwór podoba mi się szalenie. Sklep z ptasimi piórami i Joanna Kołaczkowska w Otchłani być bez pani na 32, a to znaczy, że kończymy poczekalnię, a na 31 pięć w górę z 36 Czarny i Natalia Przybysz. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.